الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقول الذي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم يشاء يرحمكم أو يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا سورة بني إسرائيل 53 آیت دے دفنزل لسم پارے پدی سورت کے اغسلور امور ذکر کے چاگا سبب دراتو دا عذاب گرزی یو شرک مستمرو ہمیشہ پا شرک لکی دلو گناہ کولو توبہ نو خلو پاغے حالت بیان کا دا بنی اسرائیلو دنو علیہ السلام نقوم دے محتک او بیزتی دا شاعر اللہ چاچے بیزتی دا شاعر اللہ کرے ناغے لاللہ دنیا کے صدا ورکے پاغے حالت دا سمودیانو دا صالح علیہ السلام نقوم بیانے جداو خی بیزتی اکرام او درهم حالت د فرعونانو د موسی علی السلام بیانې چاغه استهزاء کړوا او سلورم اخراج الرسل د انبیاء علیهم السلام او د قدسو د کلو نوکل سبب د تو د عذاب ګرځي پای حالت د مکه د کفارو د پیغمبر پاک بیانې د دې زینا تعلیم ورکی امت تا تعلیم امت تا ورکی او ترغیب مومنان تا وقل لعبادی یقول اللذی آسن وا پیغمبر دما بندگان تا چوائی دیا خبر آغا من صلاحی آسن چا خستا خبر را آغا خبر آغا دا توحید خبر را اغه د یووالي خبره وا وا چا خبر مخلوق تو کی چا خبر توحید وا خبر د یووالي ول الله مساله د توحید ول ان شیطان ينزو بینهم بشک شیطان وسوسه جید خلق تو منزا وسوسه باچه او وسوسه باچه دا خسته خبر نه بخلق من کوي دا خسته بیان نه بخلق من کوي چې قران دی ومن احسن قولا ممن دعا الى الله ومن اصل قولا ممن دعا الى الله خسته خبر نه بخلق من کوي دا خسته نه نه بخلق من کوي شیطان کاردار دی اوسم بعض شیطانان ا فرض اغه نه منکر کوي واجبات اغه نه منکر کوي او سنن مواکدا داغه نه منکر کوي پاو مباح کی مبتلا کوي پاو سزن کی مبتلا کی چداغه صحیحیت نه پکول او پنکول کی یا پاو نوافل کی مبتلا کی او فرست پادشي قانون د شیطان داد بېمانه مرچ دا قرآن درس بیانیگی آغاز ہے کہ نفلی مننا سواب پا قرآن پناستا کرے نو خلق با عالمی نفل بزرور کی ذکر اذکار بکے دو ذکر اذکار او دو نفلی عبادت نا قرآن تا وقت خودل سواب زیاد لری دارنگردیر سیزون لی ویدک اداکو داکو دو قرآن درسون بپریری کلو قرآن سبب د ہدایت نرے کله ویل ایمان دی بیا قران دی نو دا ایمان په قران کې نزد کېده حالان کې رومبه وحی چاله کړو نو هغه د قران کړو الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان اقرا بسم ربك الذي خلق اولو لزما کتاب اقرا اولولا اقرا اولولا الرحمن نو دا دې چولم به ایمان ایمان بتز دکې د سنا د قران نام لکه شورا اخر کې راځي او څنګه راځي وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنتا تدری مل کتابو ولل ایمان لویتا چه سرنگیره بیان دی ایمان تا دی ایمان آغا دعوت نشه پیش کوله دی ایمان دعوت چه پیش که نو دو قرآن نا نو چه تا قرآن زدنه کنو تا با دی ایمان دعوت سه پیش که تا با دیوان پا دی ایمان پا مقصد بانی سه پوه شروع را زکر شیطان با ایمان دا سه وسوسی خلقو تا چه این شیطانا ینزغو بین اومام او کو قرآن بہتر نوے دے انسانانو دا پارا نو اللہ با دا کتاب را لے گنا دا او اللہ پہ پوئیو اولم یکفی بربکا انا انزلنا علیکل کتاب یتلا علیکم ان فی ذالکا الرحمہ اللہ دا قرآن تعالی کافی دے نو دا کافی کتاب پا بارک شیطان وسوسی خلقو تا چاہیے ان شیطانا کان الانسان یادو و مبینا او قرآن دل راغلیو چه پده زان پویا که وسوسه با شیطان نچه چه مرا پا قرآن کسی ری چه ده قرآن تلاوت که دو رکات منزو کا چه ده قرآن تکینی نو حافظو زل الحمدللہ و آیا ان شیطانا کان ده قرآن خبل طاقت ده نو قرآن خبل زور ده اغفر علی بالقرآن یو حدیث کے رازی زما اللہ تل گناہنو دا قرآن پو وجہ معاف کلو دا توحید دا قرآن او دا توحید پو وجہ اللہ دا انسان گناہنو معاف کئی امنی آتیہ ذکر کری ری ان شیطانی کان الانسانی عدو و مبین بشک شیطان دے دا پاد انسان دشمن کا رب ربکم آلم بکم رب ستاسو خپوی بكم ساسو په حال باندې په مال استادو ایشا گوجد الله يرحمكم رحم بو کی پتا سو او ایشا يعذبكم خو گوجد الله نو سزا بدل کی تاسو د دنیا کې کله الله خو گوجي رحمم کوي الله دې موږ خپل مهرباني وکي اګو خو گوجي نو عذاب بدل کی و مارسلنا کا عليهم وكيلا او نده لگلی من تالرا پده بانی زیموار تا زیموار خو نئی و ربو کا آلم بمن فی السماوات و الارض ربستا خپوی پاچا چه پاسمانو کی او پزمکو کی و لقد فضلنا بعض النبینا او پتاکی و روالی ورکلی من بعض انبیاء تا علا بعض بانیم بعض انبیاء علیہم السلام ما پا بعض انبیاء ورکلو لکه صورت بقره کې پدری مې سپاره پړم مکه چې راځي تلک الرسول فضل الله بعضهم لا بعض ما بعض انبیاء په بعض غره کړی او کلم الله موسی یو دا غینا موسی علی السلام سلام خبره کوي الله وي واتینا داوود زبورا ایو دا غینا ما داوود علی السلام ته زبور ورکړو ول نور ته نور کړی نو ته مور کړو غاغه یاد نک لزکا چې دا زبور د کتاب د داوود علی السلام نه خلق انکار کاو قل ذو الذین اعظم من دون الله ګور نبی علی السلام غره کړی په واقع د معراج باندې ابراهیم علی السلام غره کړو په خلیل الله باندې ها واتخذ الله ابراهیم خلیلا او موسیٰ علیہ السلام غره کرے پس بانے پا خبرو کولو باندے او حضرت عیسیٰ علیہ السلام غره کرے پر روح القدس باندے دا هر پیغمبر چې جبریل به ورسره او چې شرط بتا دا رنگ دا هر پیغمبر خپل خپل خصوصیت او دل تزه کوي ولذو الذین اعظم من دون الله زجر مشرک دا په شرک باندے وا پیغمبر را مدد کیا کسان زام تم چستاسو پی زام و گمان دے دخلاسی من دونی بیدالانا دالانا بغیر دو بلچا گمان دے پی راغلے دو مدرگارے فلا یملکونا کشف الزریان قوم نواک نلنی دانکان بندگان دل رکو دا تکلیف ستاسونا ستاسونا تکلیف نشل رکو لے اللہ وئیم آسو رامدد کوئی بغیر زمانہ پا مددگاری چاہا تکلیف نشیل رکولے مالکان ندی فلا یملکونا کشف زوریانکم واک ندی دانکان مندگان دا تکلیف در کولو استاسونا ولا تحویل او ندالولو گورا تحویل چستان لری کی فبل بانی کی دا اختیارم دا غی صلح نشتا او دا اختیارم نشتا چستان آغا تکلیف لری کی فبل اک دی او کنک دی پدوارو که اللہ تا حاجت مندی اولائی کاللزین یدونا یبتغون الاربیم الوسیرہ دا کسان دی چرا مدرکی اخبر رب لرا اولائی کاللزین دا مشرکان آکسان یدعونهم چرا بلی دا مشرکان دی اخبر و مدرکارانو لرا یبتغون اولتی آغانیکان مندگان پخبر اخبر رب تا وسیرہ پوشی کنه مشرکان سوک را مدر کئی نیکان بندگان تا اللہ صد ابن خدا جوڑے حالان کی اغم مددگاران چه دیو ترا مدد شوی نیکان اخبال اللہ تا سری اخبال اللہ تا محتاج دی سریا نوچه انسان اخبال اللہ تا محتاج وی نتا مال بسرا کی اولائک اللذین یدونا دا نیکان بنداک دا کسان دی دا مشرکان یدونهم تو بلی دا مشرکان هم ضمیر دا فاعل یدونا راجع دا چاہتا مشرکینو تا یدونهم ارامدر کئی دا مشرکان هم چل را دیکھ پلو هم درگارانو لرا نیکانو بندگانو لرا یا بتغونا لټیا غنې کار بندګان خپل رب ته وزیرا خپل الله ته نزدې کتلار ګوري نو چې انسان خپل الله ته ځان نزدې کوي نو هغه په بل سوس نزدې کوي الله ته ايوم اقربو چې کمو دې نزدې ا الله ته ويرجون رحمت او امید دې مهربان دي الله ويغفون عذابه يري دا عذابونو د الله نه ان عذاب ربک کان محذورا بشکا عذاب در رب ستاد آئے نیر شویدہ ستاد رب در عذاب رونا یر شویدہ ان عذاب ربک کان محذورا بشکا عذاب در رب ستاد آئے نیر شویدہ خالق بطیر گورا در عبادت در اقسام دی عین بی دال عبادت جوڑ لے دریو سی زنونا سنگا چه کٹ جوڑ لے در دریو سیزنو نا کٹ کدری سیزنو نا سسی بازو گان بل پکی سی ولی پکی نی انسان پکی نی کٹ در کٹ زکاوی چه آگئی که سوزنو راشی دری مخی راشی سوزنو بکی راشی دری یو یو تا خلق کٹ نوی چه بازو گان سنور یوزے کا الک ہے ہوں کٹ دے والا حلق ہوتا کٹ ہوئی وی بازو آلا بازوگان پر سوری ہوئی حلق کٹ نہ ہوئی سنور خپیری او سنور خپیری پھوکر آلولی دی الک ہے کٹ دے والا نا خپیری کٹ نہ رہے کٹ نہ بند آلولی دے دلائی دو پشا نکتا دا کل کل بند پا مخا کی نو آگے تا خلق سوئی کٹ ہوئی کہ بند ہوئی ایتا خلق بند ہوئی او چې داتری والا یوځي کی کټونا خپي او بازوګان یو کې او بیا په پاسا بون اوره او په له ناغه ته خلک بیا سوې کټوي عین بی دال عبادا حجول د دریو حروفنا څنګه چې عبادت جوړ له د دریو سيزونو نا عبادت وی دریو سیزونو تا یو تما بل یرا او بل مینا چه دا دریو والا یوزه کی نو دیتا کامل عبادت وی یو یو چی نو آغی تا جز دا عبادت وی یرا کوم تما و مینا نو کوم دام پورا عبادت تا اللہو نکا هم مینا کوم بیام دی پوراو نکو تمو کوم بیا دی پوراو نکو یر کوم بیا دی پوراو نکو دا درے والا یو او هر یو قسم دو قسم سره دی یرم دو قسم دا دا زده که دا و در بان خلق اترازو نکه یرم دو قسمه دا مینم دو قسمه دا او تمام دو قسمه دا یو یره دا پا اسبابو کی او یو یره دا بغیر دا اسبابو اسبابو دلان دی یره جائز دا لیوانه سپه ده مار ده للم ده توپک ده دشمن ده مخا مخصله هاو سره ده اشپه ده نو یره ته کوم اسباب موجود دی کنه ایو بغیر ده اسبابو یره کوم بابا نیوینم زیارت نا تم کوم چه سبرا کی یره یره کوم چه ما با مل کی زما بسادو کی با پی اوچ کی یره ده کنه بغیر اسباب او په کم سبب هغه راځي او استاد صاحب کی په وچه وي په کم سبب هغه راځي او تعالی فائدہ نقصان درکې نو دا یرا او ما باندې بکټ واره بیا می ضمان نه پاتې کی بیا وداو شي بیا وداو شي دا یرا بغیر د اسبابو نه یرا بل چانه کې الله نه سبب موجود نه ده او یرا کې نو دا یرا د چاله دا دا الله دا کدا تا د مخلوق وکړه نو دا تا د الله سره مخلوق برخدار که پس کی پدی یره کی ها خدا ناس نه تمام دو قسمه دا یو تمام د مخلوق نه کې چې د ما ده چه وروړي بازار نه ما ده سودا وروړي مال به سبا سبزی وروړي ها تمام ته کومه کړه سبزی به وروړي تمه ته کومه چې ها بهرال د ظاهري اسبابو تم جائز ده مالو کتاب مخه ته کی دي ماته بلی کلو کی آیاو تم ادا سي ده چې سبب موجود نه ده تم ته کې تاسو سبب موجود نه ده تم ته کې یاره د بابا په نوم باندې کټ چره ور کوم تم امدا چې مال او سبا بابا سره کی بچي برا کی تم امدا چې زما دشمنی به ختمه کی نه تم امدا چې گاډه برا کی تم امدا چې زما بچي به نوکر کی د بابا نه می تم امدا چې باندې به حکومت را کی نه نه نه نه حکومت ور کوله والا وې لوی لوی وزارتونه دي لوی لوی دربارونه دي او بابا ګاندي ولیا خلق په خچراوی کوله ولدا حکومت دا غینه واغسته دا ورکول والا واغستل والا بغیر د اسباب واسوګ دی الله یو خو ظاهری سبب دی نو تم د مخلوق نه پدی حاجته بدارا کی دارا کی ظاهری قرض بدا سره کی پیسې بدا کی یو لاک روپے 55000 روپے 100 روپے بدا کی مالا کرای ملګی و تا تما دا مخلوق نا جائز دا پا اسبابو کی او بغیر دا اسبابو نا قبر تا ولالی او یرا سوال تکی چه مالا بچه راکا مالا یو بندل پیسے راکا گاڑے راکا نو دا تما دا مخلوق نا جائز نو کدا کسم تما چاوکلا نو دا دا اللہ سر اسم برخدار کو ہاں نیک بندے برخدار کو پا تما کدا اللہ سر او درین قسم مین دا مینم دو قسمه یو پا اسبابو کی یو بغیر دا اسبابو بغیر دا اسبابو نا مینه دا اللہ سرا پکار دا وینی مینا وینی می آو با مینا آو زماو سر مینه دا داغ پنم عبادت کوم داغ پنم شکرانی و نظرون ور کوم داغ پنم رحمدت سویم داغه د پونوم باندې قربانيان کوم عبادت بدني او مالي دغه هغه سم مينه ده د دې لپاره کوم چې مينه مي ده واعط المال على حبه سره د مينه د جرد د چا سره الله سره ځکه په دا شی او لګوم ده الله لپاره او یو بغیر ايو په اسباب مينه اجائز ده بچي سره مينه وکا شاګر سره مينه وکا استاد سره مینه وکا استاد سره مینه کوي شو وخت تیریږي نو د استاد هغه مینه غسه کیږي د علما او صد خلکو هغه مینه ختميږي دا ده د قیامت درادو یو لوی نه خلا ها چې کله لوګوند دې سره ټکیز دګي سپوشن بیا د استاد اغا مین محبت اغار تا بیا سکی آ ختم کی گورا د استادانو سر مینا دو علماء و دندارو سر مینا سر دا اسبابو چه مال علم را کرو مال قرآن و سنت خود لیدی آ خبر پخپل زی خو مینا پخپل زی نو دا مینم سو قسم دا دو قسم یو بغیر دا اسبابو مینا با دا مخلوق سر نکے دا مینا با دا چا سر نکے الله سره یو په اسبابو مینه کې چې د سره ما مینه د خوښ مې ده چیرې وړي روټي وړي اله شابا دوګه خجی په منډه بیا خدای نه دې کله کله منډه دا سم بیا وای یا به سه ملګری زګلی او منډه وای نه نه دا سم منډه نه نمینه مو سره چې تابعدار دی فرمان بردار دی زه ته خبره کوم نو خبره منی نو دې سره مینه زو سره کوم دا مینه جایز وای نو بدی آیت کی د عبادت اغدره والا اقسام اغیره والا سیرا تمام منا ایوم یبدون الی ربهم الوسیلتا ایوم کمی او دینا دین نزدی دی پمینا که اللہ تا ویرجون رحمتو او تمام ویخافون عذابو او یرا او په دې آیات کې د وسیله بیان راغی وسیله قران کې دو ځای ذکر کړي یو سورته مائده کې آیات نمبر 35 دی غالبانه 35 شم آیات دی وجاهدوا فی سبیل وابتغوا الیل وسیله ولټوي الله تعالی دې کټ بنې ګوامالو صدا اذوتوي یبتغوا الیل ربهم الوسیله اغانی کان بندی کان خفر ربطو وسیلن لٹائی نزدیکت لٹائی نو وسیلہ بعض خلق پدے فرق نہ پوئی گی وی بابا وسیلے کی بابا با وسیلے کو دا خبرہ غلط ارہ دیو سری نم وسیلے کول ذات وسیلے کول نو یا با داغا ذات وسیلے کے چھ جولاو دا غزاد پختونو زالا هغه ولی پختون دا ته وسیله کوم دا پختون ولی دا خو څو قائل ندي یا به دا هغه وخه وډو کی وسیله کې هغه وخه وډو کی دا چا هغه نو وسیله کی پوه شي هغه وخه وډو کی کو وسیله کې ده نو وخه وډو کی خو بیا په حیواناتو کمشتا په کار چې بیا خرم وسیله کې په کار چې بیا غویو سندام وسیله کې الله تا هغه وډو کی خو پای کمشتا نرو رضانه وسیله کی ها وسیله کیدل د انسان نیک اعمال لی نیک عمل الله ته وسیله کا پوه او خپل عمل نشي وسیله کوله چې زه بابا عمل ته وسیله کوم پوه شه زه د پلار عمل ته وسیله کوم نه خپل عمل به وسیله کې قران کې الله بما کنتم اورستم و بما کنتم تعملون در درش زایا قران د آیات ذکر کړي تاسو دا سیز ملاویږي په سبب د عمل تاسو چې تا عمل کړو بما کنتم تعملون په دې باندې رورا نو دا توسل په هداچا باج خلکو به زوات فاضله الګه د وسیله په زوات فاضله سمانه دا غزاد وسیله کول د یو کس ذات نو وسیله کیږي ما خوې ذات وداغه یا پختونوي یا به مولای زداغا مولای وسیله کوم زداغا ترکانی وسیله کوم زداغا یوسفزی وسیله کوم زداغا جولاتو وسیله کوم سره ذات داغه نو وسیله کی نو څنګه زواته فاضل وي دیو جنا ها فتاوا د حرمینو چې د حرمینو وتر ذات ری سوا یو تیا صفه کې ذکر کړي توسل بالانبیاء ولولیا شرک اکبر انبیاء و اولیاء وسیله کول الله تا دالوی شرک دی چالا زتا تنیک بنده وسیله کوما زتا د پیغمبر وسیله کوما نو دا وسیله جایز نه کپدی وسیلو کار کده نو د انبیاء علیه السلام زامنو نو په کار چې د انبیاء زامنو هغه خپل پلاران وسیله کړی وي د نوح علیه السلام بچی کنان د پلار وسیله بچ د ابراهیم علی السلام پلار د زوی په وسیله باندې بچو د لوط علی السلام خزا د خاون په وسیله باندې بچو نه په وسلو باندې بل کس نخلاصيږي په خپل عمل بخلاصيږي. دیو جنا حدیث کې راځي اذا مات ابن ادم انقطع الامل الا من ثلاثه, کله چې انسان مرشي نو دا مزد دنیا نه ختم شي مګر تر قسمه مال دا پاتې کی. یو صدقه جاریه, صدقه جاریه دا زال رستو صدقه پر خدا ولد صالحون بچنی کا یا علم چې خلق فیته حاصله ای. نو دا خبره دا عوام غلط ده چې بابا وسیله کیږي, بابا نه وسیله کیږي. ها یا باز بابا ذات وسیله کی, یا باز بابا هاغه وډو کی وسیله کی, یا باز هغه عمل وسیله کی. نو دا هغه عمل نه وسیله کی, خپل عمل وسیله کا. حدیث د غار کې راځي, بخاری کې ترې سلور دی حدیث کې راځي, د زړه د حدیث راځي, حدیثي غار چاغدرې کسان پدارته تیرېدل او هایو غار کې پناه اخري چې د غار ته دن نشو ستړي شو بیا بزو. نو چې غار ته دن نشو نو د غار په خلو باندې کټ راغې, غړ غار خلو بند نشو وته نشو. نو هغه وی راځي چې خپل په عمل وسیله کوګې نو وته نشو. نو یو خپل عمل وسیله کوي چې زما مور او پلار او دوه واقعیا راځي, بل خپل عمل وسیله کوي زما د ضرورت را خېستوا خپل عمل وسیله کوي, بل وی ها چې زما یو سره یو کس مزدوري کوله خپل عمل وسیله کوي. نو خپل عمل چې وسیله کړو الله تعالی موږ د خپل عمل په وسیله باندې بچا, نو الله بچکړي دي دا ها وسیله کا چې الله یو ځای کې تنگ شوی و الله ما د خپل صادې خدمت کړو, ما به ډېر خرچ کړو, ما سړې رمینه کړو, ما الله ز خپل عمل چې ما د استادانو مینه کړو او هغه خدمت مې کړو الله ز غته د وسیله کوما, ما د قران سره ډېر مینه ساتلو کار قسمه حالت بو ما با الله ستا کتاب لستو نو زستا کتاب تا ته وسیله کوم دا به جایز دی بابا وسیله کا. ها بابا ته ولاله بابا ته تعالی دا اگر امتا الله ته وعدا شرک دی ها نا چاول ته داغه نو سوال کې لجومات کې الله نو سوال نشه کوله. نو زکه وای اولائک الذین یدعون یبتغون الى ربهم الوسیله, امنګه تفسیر بیا په دوره تفسیر کې بیا کو تفسیر دا کسان دی دا مشرکان یدعونهم چرا بلی دا مشرکان دی خپلو مدرگارانو لدا یبتغون الى ربهم الوسیله چرا تی دا نکان بندگان خپل رب دا وسیله نزدیکت اللہ تا ایوهم چه کمیو دی اقربو دی نزدی ری محبت که او تم دی دمیر باندیا دا اللہ او یری دا عذابونو دا اللہ نا این عذاب ربکا کان محضورا بیشک عذاب دا ربستا داغین ایر شوی دا ایرول شوی داغین خلک و ام من قریتن اللہ نحنو محلکوها انشتر یو کرے مگر منگا حلاکون کیو داغی مخید رجد قیامتنا امو عذبو عذابن شدید یا عذاب ارکون کیو دیر عذاب سخت کان ذالکا فی الكتاب مستورا درا خبرا پا کتاب کیلی کلی شوی کان ذالکا دغه خبره فل کتاب په کتاب کې مستور علی کې شوی چې زبا امداد کوما و ما منا انا ان نرسل بلات بس بگو. اول مضمون اول حساب په دې ځای ختم شو چې په دې کې حالت دا خلکو چاغي فسادونه کول, حالت دا خلکو چاغي همیشه شرک او راغي انجام یو خودو چاغه مس کړی دي امه تبا کړی دي. وګوره بنی اسرائیل وګوره دو فسادونه کړو ما به بخت نصر دبا